سر وقت کا داغا خو نہ داوا عالمانو طالبانو تا مجلس کی رکینے عام مجلس کی بناسو چا بتفوس کو جواب بے ورکو ننور باور دا بل بتفوس کو جواب بے ورکو ننور باور دا یا بدخ پل خبر شروع کرو ننداغی بے تفصیل کو نو دا بکینے پابندی پی دیو چا مجلس کی بکینے او دا پابندی او بلا چا چشک شبام پیدا کی گی یا دا زین ازان سر راوری تا پوس بنکو ہے بتا سر لکلی پرتائی لس ردی شل ردی میاشوی پدی مین کستا شک شبہ ختم شو ناغد کاغذ نروانا کا دوی دوارا ختم شوی لس وی اتا ختم شو دو شکونی دی پاد شو او زیوست دو تلو وقت دی او داغ دو متعلق چرت پا مجلس کی یا پا درس کی آواز انسیت کی تذکرہ را نغلا نو دی داغ دو تا پوسو کا دا پادشی دی اسا تزین تا پوسو کا دا داغ نمخ کی چی سو زینا نو تا پوس بنکای و دی میند که و پا مجلس که درس که واز و نسیت که دا خبر ایمین تر میند زرگی بختمی گی درس و خیار خلقو وقی ندائی کهو ادق شوالو مجلس پا که دا عام مجلس مسئله برات لدی اگه با میند که دا آغا خبری پا که دا حال شلی جوابون بوشو نو تا پستو پا که ضرورت را نگه قرآن دا خونه که لا تاجل قرآن دا خونه کرده لا تسألو آن شیعا ان تبد لکم تسوکم ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل اولي بفدي ابي ذات ابو سنكاي ها دعوا ربي زدني علما رب زياد كمال علم پیغمبر تو ربي زدني علما وایا من غاتا استو بنو مطلب سو زان پہ علم پورا مگنا ہمیشہ زان محتاج گنا لا مال پورا کا زدني علما او تاسو زو زو تاسو نو خو زو یا دو کتابون دری تلورو بس ویده خو شیخ القرآن دی دا, دا, دا شیخ المشایخ دی استاد العلماء دی خدا من ظلم مکوه زیاده مکوه اللہ بدن تپوس که دی نمونو چه ولی تدا خطا نمونه اگ دی ادا اللہ پی کوه زیاده کوه نو دا شروع اغام دانت دوی زیم توکی مو بوی کار خوانی ما ذالک مبلغهم من العلم سشی نبا خبر نیو کتاب دوید دی بس ویده ملائمه دلتا خود دینا زیادتا و داخو الحمدلله شکر ده دی وقت که خلق عالم پیجی نیم که دا عالم ده دا قرآن و سنت عالم ده مخی خدا سیموه یو ملاو دیر سلیختن تالیبان بو سر لوی عالم یادی دا ای که یو سرمیر اغت یاد و سرمیر به تالیبان تو یاد اداغ سرمیر دیر سلیختن بو سر نو ده چشینه نو خبر ده چشینه چه نورم لاتشش ده اپا شکی بیاد مرو وهمی وهمی دوم رو چه پا اوگون پا عام و با دست نکو هر منزل بسین تا تا اسین که بکت های زنگنون پوری با اولاو او دست پر که مخ با این زبیا به مطی این زلی پسخت اخنی که مخ به تک سوشو مطی بیا به دست جی کود خدا پاک نسو خود دوزه با علامی من دا چل بیا که بیا به کتا مخ بین دیسی بی که دکا دکا دکا دکا دکا موز په قضا کې د شنو نه براوت موز قضا کې او د سونو شو غوږ زموږ چې د موز کوم نو لنګ به ار منځله به لنګو ګوره کدا پلیت شي چرته سپته لګي دا لا یو مرز دی دې علاج سره د دې علاج د شک ختمول دی په زور دا په دارو نه ختمیږي نه په دمو نه ختمیږي په زور درې پیر علاج وینځه او بو پاکی دی درې پیر علاج وینځه بس کو دې نه کرا چې دا دې بولین دا دې ووت پال شي دا وای وښ دی دا بس وښ دی دا قوش سره کوم دا پرتو گوی ما پلیشی نو چه خکارا پلیتی بگینی شی پدق پلیتی کم شیطان چه پدق پلیت بانده کم بزرگ منزل تا دا کار راو تا لارا کی پی ساز کیو لگی دا خطا و چرت ساز کی پیو لگی دا شیطان تا دا که غور زورو کی پلیس پدی و تموز که آیا دم تم لاز پکیستم لازان خوال را راول را پاسه ویده دی سر موز کم وی دی ما منه کای دق سر دا موز کم لار موزی بکن د دې دارو دغه شیطان به دی اله پرې دي چې شیطان سره په زور جوړ کړه رامي ته څو اجازه پلیسي دا پاک ساتل نه دغه سره به موږ کوم اوس دې زموږ اشا کوم د دې دغه علاج دی دا وګوره چې تناوري وي سړی ته پوسو کو یا صاحب الحوض هل تر یا صاحب الماء هل تر دما کسیا سبا سفر کی روان عمر خلیفہ سره دی رضی الله تعالی عنہ لار کې ډنګ دی اراده داو که چه دیدن نو سودس کو چردام کو یو پا که تا شیخو اگر حل تردو حوض اکس حل تردو ما اکس سبا دا زی محفوظ دے کہ یہ تلے یوگان رضی و بوسک اللہ عمر سے اواز کو ولا تخبرو الو تموائے انو وائدہ رضی و دست کوائی پیو دا تا شکر کارو تمنگو گورو چپا کی جو تتا پوسونا کی دے یوگان رضی لیکن دی رضی چا کار تے دیکی پٹی غوٹی لٹائی دے شک دا رود سدی دے شیطان مقابلہ کول دا دیو داسی پیغمبر اسلامی و علاج بل خود رہے دے استنجاؤ کی نید استنزا جیتا لنگ تا یا پرتوب کی خاک تک پزور رو بولونا دا والی وی داسی نیچی چنداسی اونا تا پاو گور خاک تک دیرون چیز سی دا خوچا دوار بولو قطرہ لارا کسا جو نو بیا باو دست نو یکی بیا با پرتوبی دی وی دا علاج دی دا تا بولونا دا خمال نو کرد مو چیز کمر علی دا علاج دی او دق علاج دی بس چی دا غیر پزد باندی عملو کا خب پختون شا پختو سرو کا گورا که پا افتا که بیادا شک ختم نو دا اللہ یو مرض دی پس پیرا غمق دا دی ناغتا غط عالم بیو بیدا لوی عالم دی بونیر کی پرشالی دا کسو بالا دیو کرے دا غط کرے پاگی که یو ملاو صرف و صرف پارسی رو ورد لا نظم نظیم استاد نظیم استاد بانی یادی دی اللہ دی او بخی که ایمانی تیر کردی ناغا بداوی سکندرنامی پوری زلیخا سکندرنام بوستان گولستان و توفا کریما پنجگنج دا پارسی رو خورد لوی عالم یادی دا سرای دا گنه چی بید نظر نبلا غیر تکیه دا ورده نتین خبر دا سبا تین جوڑ کی بلیو مولا لوی مولا دا وو کالو که اخیر کن زیاده و بید اخیر کن دا بار دا منظر مسئله تا نو معلومه چی دموز فساد پسر دی طریقه سلا دی پتر تا نو عالم اس و الحمدلله احادیث خلقو پیجنده قرآن پلاس کرا واسد او سن چه فرق امتیاز کولیشی یو وقت دا سیومو ندی وجنی لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو او یا رب امی زیاد کرا لعلم او پا اخفل علم مانی غاورو پیغمبر تا چو علم می زیاد کرا سی علم دی علم دی دین دی دی دین علم می زیاد کرا دین کی می فاهم زیاد کرا دا آیات محرفینو ابی دین و ابی ایمان رواغ اس پا کالجون اسکولونو باندی لکی و قر رب زیدنی علمان ندی مطلب چی چو پیغمبر تا چو اللہ دا کم علم دو زیاتولو دو دعا ویلیو اگه دا اسکول کی چکم کو پر زکی گی داده دا بی باکی بی حیائی چی زکی گی اسکول کی کالی کی یونیسیتی کی اگه دا علمو اگه دا دی سوال کاو یو حرفون کلمه موازی تحریف بلا دا چی طول مر پیغمبر دا دعا کولا او دا دعا دا اگه مزدور نشو اگه دا کالیج علم نورتا دا کالیج دا بی باکی اگه تنویز دا پدی بای نوپوا اصحابان پی نوپوا نو پی یو طرف تحریف نه پایو طرف بانی پزون لکری دی کالا جنو باندی اطلب العلم ولو بالصین پزون لکری دی طلب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمت نیر دا علم پار مسلمان فرد دی دا دی بی باکی دی بی حیائی دا پا جنیم فرد دی پا لکم فرد دی او دا سی جنو دا طول تحریف یعنی کفر دی کفر استحضا بی آیات اللہ دا دا اللہ یتنو پورا دی پیغمبر حدیث پر اٹھو کی کل لی رب زدنی علمان پاہی رکی رب زدنی علمان ولقد عاہدنا الی آدم موسیٰ علیہ السلام او دا غد تذکرہ دا ابتلاگان و دا مصیبتون ختم شولا دا نیکب آبا آدم علیہ السلام تذکرہ پاغبانیم پریشانی دا وستی وقت یقینی دا حکم نکڑا آدم تا امرنا ہو و وصوینا ہو خون نکڑا آدم تا حکم نکڑا کرو مخی دنا دنی موسیٰ علیہ السلام ندیر پخوا نداغنی ایرشیو ولم نجد لو آزمن خونم سکر قرآنی لیکن لا تقربا حاضر شجرہ فتکونا من الظالمین نور دا تیجازہ دا خود دی بوٹی لگ اولی لگ خورنوار ری ندن ایرشو فنسیان ایرشیو چنا نومن دلمنگ دا ارادہ دا حکم خلاف تمی لم نجد لو آزمن الا خلاف ما عمرناو الا خلاف ما عهدناو زما د حکم خلاف نه کو ییر کی نشی او ییر بانی گناہ نه دی او یاد کا چې نمنګا فرشتو ته سجدا وکړ په طرف د آدم نو دو سجدا کړو بی دی ابلیس نا و نمنګا آدم یقینا د استا دشمن استا کورواله من دوړ بده کوي نو چر عدلته دایونی انه ان هاذا عدو لکما سجدا دشمن دای منوی ان ادا دو لک چ زنانه پتا بیدار کراوسه دواله ذکر کا دواله جدا جدا ذکر کا ادو لک ولی زوجک سمانا زنانه ته مستقل د بی دینی کوشش کی نارینه ته مستقل د بی دینی کوشش کی دواله سن فکلی گیاره په دواله کی مچریونی شڑی تاسو د جنت نا ون باسی سمانا شون باسی شیطان دو وختین شو مانا دا سے خون دتونی کی چھ داغی خون پو جبانی دن زخا پشم دا جنت نا ہو باسم فلا اخرجنکما نچرتی انو باسی تاسو دوارا جنت نا فتشقا نشیبت بدبختا بغشتیبت بمشاقات کی فتشقا تقاف المشاقا مشاقات کی بغور دی یہ کڑاو کی پکار خدا ہو چھ دوارا مشاق فتشقا یا دوارا تکلیف کی اختش آئی یوی یو دیو جنا چه دا آیتون فواصل برابر شه اخیر که طولو که اخیر که علیف راغل لی علیف راغل لی او بیا تشقا دا آغا آبا سرا دا دی سرا برابرول لی نظر که او روسو تا عرا رازی بیا روسو پس تا ها رازی نو پا دی وجبان دی تشقا ذکر که رعایتا لفواصل الایات یو دا دویم دا که تشقا کی مشقت کی ناری نمخ کی ده زنانه روست ده پا زنانه مشقت نده خودره مشقتی پا ناری نه خودره ده دوڑه با تا پیدا که جامه با تا پیدا که کور بولو تا پیدا که ملکیتا نیو که پا کرای خوستا پا زیمه دی دا پا زنانه بی چه زنانه تو کور با تا پیدا که روڑه با تا پیدا که فتشقا تو مشقت کی بریوزه با تکلیف کی هوا نو هوا اغا مشقت و تکلیف ده بالقسم نده دا فطری مسئلہ خلق دا فطرتم بدل کا مشقت کی دوارا یوشن تا کر کاری کرد اور دوارا دا گاڑی کی پائیے ہیں قاضی مبارک وی اور زنانا و نارینا دوارا گاڑی کی دو پائیے ہیں دا دو کر کاری دی پا یو کر کاری گاڑی نی چلی گی نو پا دو با چلی گی نو ٹھیک دا کنا پا دوارا او چلا خو دوارا یوشن تا کر کاری را والی تا ارسا غر کائی اکا دو کر کاری کئی خو پا یوزی نی دوار دیو بل جدا جدا دا یو کر کرے دو ورنا دن نا دا بل کر کرے دو ورنا بار نو کار با چلی گی نو دے دوار کر کری بار کرو باسی رکشی والی رو باسی والی روانے کئی نو خپل کر کرے ہم وقت بار تا اغیم را وقت کلی دا رازت تو مانگ سر ناس تماشا و کئی چمانگ سنگ یو بل سی بیدتا کو اس پا کو بیدتی کو توبا خدا توبا دا اسلام را والی لکتا اول خپل خدا وقت لو دیو وقت انگور دیو وقت تمالا کم اسلام را والی اسلامی قانون پاس کو موی پاس کوا دا تا پاس نکو خو تای پاس کری تای پاس کری کو پر طرف تا پا تا بانی مور راو وقت کا پا بل بانی خین راو وقت کا پا بل بانی بل چوک راو وقت کا تو رو خپلی خپلی قتل دی راو وقت لی دی منگ میدان خوش ہے نی پریدو ما پریده میدان خوش ہے یا اگو پرده کی یا خدا پاک اگو پرده کی تر یہ پیٹی دی و دیستر گوٹول دی لواندار تر گوری وی کنوری راوستی و جاو برمندی ناستی لو خوه کنه دازه ده برمندو جو برمندی مناستی وی کنه تب که کم تاوانو راوستی وی برمندی مناستی وی دنیا بلی دلی ایمونگا ذکر آشی زمونگا اغا با پتی کینی اسم لیتر او وقتی اغا با پتی کینی پر تیوی کی بلده کیجی و پر یوری کی بلده کیجی و دنیا کی بلده کیجی دا پتی کینی دا برمندی بسنگی اللہ خدا اکارکی بسنگا اللہ سگ وزیرو گرب امیرو موش را دیوان کند ای چونی نرکان دولت ملک را ویران کند ای چونی نرکان دولت ملک را ویران کند سگ وزیرو گرب امیرو موش در دیوان کند ای چونی نرکان دولت ملک را دیو ویران کند فقلنا یا آدم موی مشقت که باور دیگی پا زنانه مزدوری نرخی دا پیسو گتل و دا روزه دا گتل و مزدوری پینده خودلی پا تشقا دا پا سری دا وی دا دیم گتی دا با ماشتر شی او دا با داکتر شی او دا با وکیل شی او کور که با خوشحال خوشحالی شی چه خوشحال خوشحالی برا شی خوان با کورم سه بنی اقا با دارو بانی تلی یا با کچره که نسته نده او بیالی گیه زالا لوخی برا خری تو را ور با بلی و بچه چای شما جی جلی بیگم سه منبرا دا او منبرا دا تلی شورا که دا یا پریس کانفرنس که نسته دا رو پریس کانفرنس که دا نده زالا چه پا خوم وان نیو که گرون روان کولا و تشقان تو مشقت کی اغور دے گی کراو بر تجور شی ویلو من گئے آدم او دا خونو تو مکرا ان لکا اللہ تجوہ فیہا ولا تارا یقیناً تالا دی جنتون کی چنبو گے نوی کی دل او نبر منڈے دل او یقیناً تالا دا پدے کی نتگی کی دل ولا تزحا اللہ تزما انکا لا تزما وفیا تگے کی یمن پکیتا ونو پکیتا دل گرمی کی گی دا سی دا آرام دے رہے اسی ظاہر دا غواری کی پکار ودی شویلے شویبے ان لکا اللہ تجوع فیا ولا تزما او دا ویلے شویب ولا تزحا ولا تعرا فیها ولا تزحا پر بندے کی ومن گرمی بدل ومن کی اگر یو بسر لگی خوارس کل جدا جدا والے کڑا حکمت پکیتو امدادے یو رؤوس الفواصل اگر برابر شو ادویان پکیتا دا حکمت تے چکل بندہ اوگی شی ندے بربن شی اوگی شی کنا بیوس دے دخلو جور تو برگیدن یو تو با اوگی امنا چارم بل تو با اونا چارم بل تو اونا چارم آسی زان بیجتا کی بربن کی خلقو تا پلاسی تشید نرازی نزکه ده جو سر تعرازی کر کرده اوگه با امنی بربن با امنی بیجتی با دیمی کی بربنده گی با امنی ادوین ده تزمهو سر تزحازی کرده زکه زمه حرارت ده باطن ده ده میده گرمی ده اوگه بو والی ماشین گرم شده نداغه گرمه سر لا تزحا مناسبو ده ظاهر گرمی هم گرمی بدل امنی کی نده میده اونخ کارا نو سوسو چولا زکی خبر قرد تلوسو قرد تا شیطان او تویلیو دا تلوسه یوازی ده تنده کری دوارو تا کری سورت العراف آیت شلم یوشتم کی فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنهما من سواتهما وسوس لهما دوارو تا تلوسه غردولیو و دلت آدم علیه السلام یوازی جی کر کرد زکا اصل دیو کنا فوسوس لهم الشیطان نتلوسه غردولی شیطان اویویتا ای آدم احر ادلوک تا تویم او خیم تا تا علا شجرت الخلد بوٹی دا میشه پا دکی دو و ملک اللہ ابلا او بعد شهید تو خیم چه غزریگی نا سنگنی زریگی مانا میشه بای عزیبه دن نا نو آقا خونه تا دقی اقرال او دا اقرال سورت العراف آیت سلم گو ریل تا یدی تفصیل کرده فوسوس لهما وسوست تش وسوس نوا قاسم هما انی لکم آلمن الناسهین قسم کرے دوارو تا یقیناً زی متاثر دا خیر لٹو انکونا زخوا دا دے زید دے ملک سرے ماشنا پخوانے ما تے حالات معلوم دی قسمون اتو کستاسو دا خیر دا پارا لی گیا ما قاسمهما انی لکما لمن الناسین فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرتا بدت لهما توآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة شلم يشتمت وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ديوني نيني منكري لكن دي وجنة شعب تاسو فرشتي يا شعب تاسو دامي شفاتي كيزون كنا دلتا فرشتي كيهنا امي شاه دلتا نفريدي فرشتو کی کم کمال لے چاہ آدم علیہ السلام داغی کوشش کی فرشتے کی حاجت نشتے رہے کنا خوراک تسکرو تدی تے ضرورت نشتے نو چدا تو اخری ندی اثر رہے چھتا و فرشتہ شبا بیتنشتے ضرورت نبی غیی نو آقا پدی رسبانی کی امیشہ و پادشم مرگ بن را دی نو دوکہ و را دی ورکہ یا بشای امیشہ پادی کی جن کی بدی مقام اپری دی ہنو نو آقا پدی باندی او غلو ادوکہ و لوگا کرا هل ادلک علی شجرۃ الخلد ابوٹے ونا چمیروے پخوراک ہمیشہ بادگی و ملک اللہ ابلا با سیچی زڑی گینا الا ان تکونا ملکائن کی قرات ملکائن مشتے الا ان تکونا ملکائن شای بتاو دوڑ بادشان اباد سیتا ہن پری دی زکدا خود مخ کنا جوڑ دے ابلیس تا پتہ چھ دے بدی دنیا تب یی او جی دی دنیا تے بوزی نو تو وجبانی بے بوزی نو آغا وجو لے ابلیس برابر کلا چتا داو نخوری نو باسی دی چه داو خورو نو پاتی باشی بیر تا بدی نبو دی دنیا تا بدی نو باسی دو که وار کلا نو دو خورا فاکلا منا دوارو خورا دا بوٹینا نو سرگن شدی دوارو تا زیون دا خب کانده دو دوارو سو اما یسور رجل بنده که چه چه نسا حیائی ناغه دا خپل وجود پا بربنده دو بانی شرمیگی زانو تا با پخپل او تا زان بدکاریگی زان بل تا خپرید زانو تا خپلون بدکاریگی اول تو بدکاری صرف دانه چه عورت قدره یعنی دنامن لان دی بلکه حیاناک سڑی تا نور وجود بر بندول بانیم زن بدکاری کمیس کو اباسی نو چاپ مخ کی نو باسی بنی نو باسی نو چاپ مخ کی نو باسی سب کی در شرم زیر خوزان و تخنق کاری زنانا خو خامخا نو آغا زیون رو خبکان چکم پوٹو دو دونا اپا سرگنده دو دو خبا کدل نو آغا سرگنده شد طفقا یخصفانا علیه ما پا قول دا عام علماء باندی و یو بل تبربن شو بدت لهما سوقات دی دوار تا دیو بل فرشتو ندیلی دیلی شیطان بیوم ندیلی دیلی نور چوم ندیلی دیلی لهما دی دوار تا خز یو خواهن تا یو بل بربن خکار شو بعضی علمان وی دا چه اغا جامع چه دونه کم وقت شوی دا نا اغا دا نور جامع و دا غا جامع نوا یعنی جنتی جامع نا علاوه چه کم نورانیتو پا وجود باندی چه اللہ غرزولو او وجود با طول کل زلقیده و پرقیده ادی یو بل وجود به خکار نلیده نور تا سوک کتیشی سپوگمه تا کتیشی نور تا نیشی کتی دو وجودونو بانی اللہ داسی نورانیت تولو چی یو بل تا به پغت استرگو کتی اون نشو آغا نورانیت ختم شو ده ایسیان اثار سر آغا نورانیت ختم شو ده خا... ظاهری صورت ده ایسیان چو یو بل تا چو کتل نخپا شو ده چی آغا تا گورو نخپا کی آغا چی دی تا گورو نخپا شو چی داسی وشو آغا خواهست آغا صورتی نورانیت چو ختم شو دغه معنا کړی دا علامه واحدی کړی دا کتاب التفصیل لعلوم التنزیل والا علامه سجدی کړی دا نور علماء هم کړی دا کانت کان لباس و من نور اگر جنتی نور نورانی جامه وا خو څنګه خلق دا وی عام دا وی چې جامې ته وته یعنی بربون شو دا دین فلا فوادت لهما سواتهما اشورو شو ته په لیدان باندې می ورق الجنه د پانو د جنت نا داوی زانی پہ پتاو صحیح دا من ورق الجنہ او کدا مطلب شی دا جنت پانی پوشو چی خطایو شولا نو دا مینه دا شوق نا جنت پانی لاسونو کی نسی زان پوری دی گولو نا خولیی چی دا سو شو زنگا حالت بدل شو خلاف کرو آدم در رب یه عصا آدم و ربهو خلاف کرو آدم در رب خپل رب تویلو لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين او دعوتم بيرو ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه ادو دا خلاف کو اسیان چ قران ذکر کرے دے دغه معنا اشباح علوی چا چوی چ لم یعص نبی فقد کفر پیغمبر گنان دے کرے دے کافر شو اگر داوی چ نے قران چ ذکر کرے دے عصا ادم رب غو چ دای نی کری چینی نکلی نیر قرآن انکار کی کنا قرآن وی نیدی خود دا مانا انده چین پیغمبر نو گناہ شده دا چی قرآن وی نیدی دین انکار کنو من کرده دلتا ایسیان دا کمی معنی ده ما ویلو کنا زنی کار دا کفر یو کافر نی پی بنده صورت دا کفر یی عام جبا کیوی لکی کی پختانو موی دروغ وی کافر نو پا دروغ و نکافر کیگی مطلب اسی چه دا کافرو خوی دا کافرو کار چه دروغ دیوی ابی ادبار بی اعتماد خبری دی کئی نو داشتن تا دا آدم علیه صلات و سلام خبر دا صورت خوی دا ایسیان دی کنا دا اللہ دا حکم خلاف دی و خلاف والی نو لم نجید لهو آزمان نسیا و لم نجید لهو آزمان ایسیان بالی چه پی اراده کرده وی ایسیان بالی چه دا اللہ دا حکم دا خلاف دا وجنه کرده اپا دا غیر نده کرده آ ایسیانو کو انکار دے ایسیانو کو پسکل دے ایسیانو کو آدم در او خپل فغوانو پریشانو شو اللہ تو ایلو کنا فتشقا مشقت کی بو غور دے گی مشقت کی بو غور دے غور رجلو ازا فسد عیشو ہو چی کل پریشان شی بے فکر بے غمو در روڑے سوچ فکر سرنو در عبو در خوراک جامی دنیا تراغ جامع بوم پیدا کی خوراک بوم پیدا کی در عبو غور بوم کی دو کور د سیپ سر په سوري کول زه بم ګوري الته هر څه خلاصو غور رجل اضافه صدا ایشو قاضی یا شفا کی موي دا شانتا امام راغب اسپانی رحم الله تعالی موي فسد ایشو غوا په معنا د جهل باندې نو پوره فغوا نو په غلطه کې غورید بیا غره کړم ثم تباو بیا غره کوم غره غره کړی رب دده تو بے قبول کردارا اپا سمجھ کلک حدا مانا قامو والا حق پا حق بانی تینک خود دی حق تینگولو اتو بے قبولو مطلب دانو چی جنت نیو نباسا جنت نیو خبوزی اولی مونگا کشتا سو دی جنتول جنت نیو کشتا نو که جنت الخل دی نو آغا پاسو عام دے ملمستیا دے او داغین دے کدور مطلب سی دی دی درجی نا کشا دے دی او غدین دے ملمستیا دے مقام نا کشا رستو کوربا سڑے زال لبا گٹی و زال لبا خوری زنی بستاسو دے دنو دشمنانی طول چوکو آدم و حوا بعد یو دے آدم دے آدم علیہ السلام دو بچی با جنت کیم شو نوی دو با سرم زیوار با سر دی زکا بچی چیزوانی تنگی سی نپلار مرتابی دی نو سر بی بعض وی چو طولو ده اینی شیطان بوم او تاسم طول پا دی بار فضا کی بای از دن نبا نراز آئی پا بندیو را جدلا نو کچری خام خواد درشی تاس تا زمان طرف نه هدایت شریعت راشی بیان ده دین درشی نو چا چو مندل خونه می نبا خطا کی یا نبا بدبخت شی دنیا کی با لا یذل و آخرت کی لا عشقا او چا چو مخوارا ذکر زمانا دی کتاب نمی عن ذکری عن القرآن اے کتاب اللہ یقیناً دے جن پر دنیا کے زان کان تنگ دنیا کے جن تنگ دے دادویم ذری ذکر کر مخ کی ذکر کر من اعرض عن ذکری زما دے ذکر نے مخ واڑا نتیجہ بیتی انہو یحمل یوم القیامت یوم القیامت وزرا آیت یو سر شپگم تاسول اس کنا فا انہو یحمل یوم القیامت وزرا ادویم ذری دل ذکر کر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ذات جون بے دنیا کی تنگ دولتوں دی زامن دی خلق دے قوم نسب دے ارتش دے خود دے پربانی اور بلی کی پختانے ہوئی تے جوار روڑے پہ پخی گی رڑ کے ویدا سے پریشانی او دا سے بڑا سو تب پے چے دے بد آرام نی ہر وقت پے پے سوچو فکر کی او پریشانی کی مَعِيشَةً ضَنكًا دا دے قران نہ مخلول نتیجہ دا اپور تو کم نہ پر قیامت ای بولن اولون خونو دیبو ربامی اعما البصر یا اعما عن الحج ربامی ولی دا پاسول امرون خالا چه امز بینا اللہ وی دوشانتا درگلی تا درگلی تا تا تونو دا منگ نتایر کری زاندی چودون کرو ننمون دوشانتا پریخویشی اولون ماوی دا جنت دا قیامت منازل دی پنزوز در کال روز دا نو کل پا کی تولون ادو پو کولو دا پارا دا شانتا بدل ورکم گا چالا اصرفا چی زیادے کی پا حق دا اللہ حق دا مخلوق کی او ایمانی نی پایتون رب عذاب دا آخرت دیر سخت او دیر ہمیشہ ابقا پایدار دا ختمی گینا دا دنیا دا خو ختم شی کنا آغا ختمی گینا بیا دا بجوی ایت سرگندن شدوتا چی دیر میتا افلم یہا دلهم افلم یتبین لهم ایت سرگند شدوتا چی دیر میتا افلم یتبین لهم ایت سرگند شدوتا چی دیر میتا پیڑائی گرد دو فی مساکنہم پکورن راغو کی یقیناً پدے کلا آیات اللہ لنوا دیر نخیری اقل مند خلق کل چا اقل خوی کنا دا غو کورن کی گردی دا پور جماعت چیزا کمر جماعت بڑو جماعت دا خون خیلن دے جوڑ کرے دا چا چا جوڑ کرے دا غو نم نشان نشے دو بیان بیتے لویا کرنو دا چم کیو سے دو اخلقی زید تذکری کی دیر خلقو دیر نیکان خلقو دا غواق پی صاحب مانی دیر نیکان خلقو تا جو گزار من گزار او دا شنطا میل مدوس خلقو او کاری دو بیتو بو جامی رنگ کول او سم جولو لو ناغا رکشوی دی زینا او جماعت اس نورو تا پاتی دی اغا چم نورو تا پاتی دی دی کلی کی داش خلقو چی اغو تا بای اوان بیتوی اوان یا قوم دلتا کی اگر رکشوی دی داغو جدادونو مو اگر رکشوی دی نم نشانشو یم شون فی مساکین هم داغو کلی کورو کس نور خلق ناستی داست قومو اخوا چیدی او کلی دی کلالی توی سرطی لکتی یا سر کلالی دا سر کلالی چی دا چاداغ خلق طول روک دی اگر دی خونخیلو نو دا دا بل چاگا نا دا بلو اگر تین رکشو ختم شو درست ویش که خلقو فقبل ویش که راوستا زالی تقسیم کردن پردے خواہ یم شون فی مساکنہم داغو کورونا داغو پزمکو باندی گرزی داغو خوری کی گرزی ویدا زما و دا زما نیر پو پا دی بانی اولم یاد لهم داغا چل تاس سروکم بیا بس جر کوای اولم یاد لهم کما لکنا یو سڑے مازگر بما درس کو درس میو کو چو بس میکر ما خام بانگی یو سڑے را پاسی پیرولا پیلو شوندی رنگی وانی گیرو سلام ما سروکو یو روپای مالا راکلا اوخ که روپای دیر شد رسول روپو قیمت تگره ما ناغستا ازما لاز جوخ نیل مارتا ہوا سڑا خپش ازما ترنا سو اللہ جی بخیر واخ لدا تعالی پر سود در کئی ما دا غد و جنوا غستا ما دا سوگ دے وی دا وان دے پخوا دلتا کیو دیر قومو ختم شو دی جن پہیزو مرزون کی و باگانو کی ختم شو دا یو پادشاہ دے پا مردان کی دے اس مردان کی علتا کی اگر خبر دیر وقت شد غبو مڑی آغا وقتی بودا سڑو نو دا ختم شی دی یم شو نفی مساکی نهم خوش دے چوک سبق تی نواخلی عبرت تی نواخلی ندا عبرت تی نواخلی وی اگر لالا من بیو نو تب ام دا غصی دی روک باشی کنا خود ای مخ که دی تلو را دی لار تا برابر کز اللہ سرانا زالا مخلو لگا ارانا مخل نیگی دا دین مخ که واخلی یم شو نفی مساکی نهم سر کو برو پا دی مر باید دا بود مت علاقی وی دیر کری چی اگر دا بود مت دا اگر وقت و آباد پا دی شیدی ما بل را دیولو کنا دا مخامخ کلی دا سیدانو کلی دا بیار دا بیار دا بود مت مرکز دی اوست پا که تا اگر دا قلا دیوالش دی زین زینی که خلکو نورو را دی خو پکیش دی زین زینی که لاؤسم ترگن دی او دی خواد سیل من چی روی دی امام کور چی مقرر کرد دا دلان دی طول بودخانه دا مرکزی من در دی دا یم شونه فی مساکن دو لا پی که زما خور زما خور زما کور ستا دا کم دیو تا دا کم دیو دا غلی دا غا چر اللہ تا سر رو که دا غا سر ذاتی دشمنی نو و آغا دا دین خلاف که دا قرآن خلاف که آتای که دا غا چل تا سر رو که نبیا پس چل که یم شونه فی مساکنیم مخ کلا شو کرده دی جرکولو توی دا بودخانه دا دا اندوانو کرده تینا مخ کلا شو سرکولو توی بودخانه دا اندوانو کرده تینا پور غال بانیزی نو دا غا تسو کلی دی آغا دا اندوانو دی اوست پر کم بودخانیشتی بودخانیست مگیشتی سرکول کی تیر کالی بودان خطلیو یا غط نور سر وجو پا وک پاتلا کما اندل تخرس شو ادا دیدن بیا جاپانو علاو چا پسو کرولا بانی جاپانیانو باغستا بودخانه که اس نور بوتان پہ کیوں سے خلق راجی منگ لٹو اگر میں ویزن پر دم نور لٹو لتا نہ پر دم دا طول بخانا یم شو نہ فی مساکن یم دا وہ کو نہ کی تاثروان یہ گر دے ا بیا وے دا زمنگا لا قدا زمنگا کلے دے نو دا سوچ کھو کن کہ اگر لا ولی تباہ کر ولی روک لو او تو چل بو کنا نو اگر چل تا کی نہیں چرتا دا سینی کی اگر بوج بوئی تا سا غان جتا پترخ کی پرتا ہی چرتا تا سر باغ چلو کی دل پزان نہیں پی یم شون فی مساکنیم دیدی مخلوق پکورون لاؤو کی ان فی ذالک الآیات اللی ولنها دا جماعت اس او نیو جوڑ شده او دا دین مخی چکم جوڑو او دا خبر چی دا چو سو کالو باو واری و لرسو یو که جماعت دیر پخوانه و زنون دا مشاران تواتر سر روایت ما داورید چی دی لرگی طول لرگی انتر برگو پوری او برگو دا پاس چکنی شدیلی گری دا غی پوری تختا بانی پیلا گولو طول تختا پا دی که بی در نظرن بل لرگی نو بینشون سر اثر داشت سر اثر بینشون رسیدیلو یو زی که پا کتاب میل که پیوندی دا پشتی را نور دا یا دوا یا سر اثر دون رستنی چه غیگی بطن چا پیری دی طول گلکاری کردی وان دا طول لرگی دا تانگیر نراسته چلا سر نیجی دارا دا تانگیر دا طول تانگیر والا والت مسلمان کریم اوی لرگی راو جماعت جوڑو لرگی او اوز کردی برابر کردی پا خواد را وقلی سین تا و سین ندل تر اغلی و ای باین دا جماعت جو کرو یم شون فی مساکن و زمان جماعت تا پا کسی کردی تر اطوری تا کردی سیدی لرگی او بل را ولده جو کرده بل چاره اده او جماعت زمان گه زمان پا که برخ دا یم شون فی مساکن هم ان فی ذالک الآیات تانگیر که مولیان یوزی دو مولیان اجتماع ما تو کل مسلمان شویه پتنیش شرش پتنیش میں پت نشتا تو یہ نشت پت نشتی یو خطیب اسو مشتا دے اگوی ما پت تے میں سب پت تے تاتا وی منگا تقریبا دا دو سو یا دو نیو سو کال مسلمانان میں نا خطا دی چم سا چا مسلمانان کری ہے وی ردی پت شتے سو کو پتو وی میا بابا مسلمانان کری سیدی آتا والتا سیدانم دی میں غلط دی اللہ بول چوکو میں میاں بابا یادی گی اخن خیلو ہاں شیخ صاحب تو صحیح ہوئی دا سرا ہوئی میں تا سو کی جو چال اور کو یہ دو اور کو میں سے یو سیدا سیدا نکل اور کو ایو دا اخن خیلو لور کو اخن خیلو اور کو دا خون بابا اولاد لور کو مسلمان کڑی ما بیا خون بابا یای خدا غا طریقہ دا اور چ خلق بے مسلمانان کو پدی پیدا چ مسلمانان نہ پادگی نو سعید بیرا پیدا کاغه به پکینو سیره به لور کړه به ته بو زده چوکای که حفاظت به کای کہ سیدان و خلق عزت کو کن خاطر کو سیدان بخو پر نسبت دنور نو سید اگر آوستے دے اگر کینول لے سیرے غور کر لی نور بے تقسیم کو مجاہدین بانے در سر بے سید لا ملا لا علم لا ذل بے سیر اور کر دے اگر مسلمان کری میں تقریبا درے سو کال کی گی خود تاستا چراغ لے دے نو دونیم سو کال بکی گی دمر اندازہ بے ویچی سید بس دق سید تا چوی دا سید من دو گی ورکو دو خانہ کن ورکو ابیا مائے جمع جو کرے لڑگے را اوڑے جو کڑی آخر اوستا سو چل کٹ جن وار کا لڑکی پر جنگل کی کوئی ویو سہی دا رنگ شران دسی ویلی یم سو نفی مسا کے نیم گردی اس پہ کورو ناو کی ادا پتہ ان دل کو چلا کر چا کرے کارنامہ دچا تھا ان فی ذلک الایات لیولن واقو چا کل ہوئی کنا داوس کے خلاف کے اللہ سزا اول نور کا معیشت زن کا جن دے تنگ دے نہ دنیا کی ہمنگ نہیں جن دے تنگ نہیں میں جواب ذکر کرے دے دیے تیرا جواب میں ذکر کرے دے ماوی جن دے تنگ دے دنیا شتے دولت شتے اولاد شتے ڈل شتے حکومت شتے اقتدار شتے پزڑے اور بلی گی بل طرف تو ایماندار دے خوار دے غریب دے زڑے دے بادشاہ نو دے سب پروانی شتے پگا کوئی تند پیو لے گی پی سکوم پخیتا موڑی ما جامر سخشتی در سرد سروکو در شپی زیمشتی زب نور دنیا سکم چه سوکه کم در غزر پارام دی یوا دا دویم دا علیمان وی معیشتان زن کرن بردخی جن مراد دی یقینن در جن وی پس دمرگ ندیر تنگ آقا علیمان وی معیشتان زن کن ابو سعید عبدالله دی مسعود ابو هریره رضی اللہ تعالی عنهم مرفوع روایت نقل کی معیشتن زن کا نبی علیہ السلام ویلو عذاب القبر قرطبی ہوئی دا عبداللہ ابن مسعود روایت تبرانی کیم دے او دا شانتا نور علیمانو ہم نقل کرے دے مجمع الزوائد بار دا سنور علیمانو فإن لہو معیشتن زن کان نی وزل جون تنگ پس دمارکنا اس کو پتہ نہیں لگی عبداللہ ابن زبیر نے روایت ہے قال عذاب القبر ابن ابی شہبہ تمجل جو سو امہ باندی ہوئی عذاب القبر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول غرائب القرآن میں کسی نقل کے زغتت القبر دا قبر تنگی دل پہ معیشتن زن کا دا سنور علیمان ہوئی عذاب القبر قرطبی تذکرہ کی ہوئی ورجہ تبری وذکرہ عن کثیر ورفعہ ابو حریرہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم معیشتن زن کن جن دے والا تنگ پا قبر کی پس دمرگنا او دو دنیا تا عمرین تنگ دے پا پردو کورنی کی تگر دے ولولا کلمتن سبقت من ربک عذاب والی نور کائی وی کنی فیصلہ شوی مکی درب ندی لکان الازام انو با عذاب دو پر انخطے واجل مسمن انے نیتا مقرر لولا دلانے لولا کلمتن سبقت من ربک ولولا اجل مسمن لکان الازام ان فاصبر تسلی نبی علیہ السلام لا سختی راضی پریشان ہے گورو نیک بابا باندې سخت راغلا برداشت وکاس غم کو پاغه بد رضوانی چی وای خلق الا ما یقولون سپک اس پورے بدر دی چی خلق کی وای نو تو بدی وانی پریشان کی گمو پریشانی دی اختیار نہ پریشانی دی اختیار نہ مطلب دا دے چتے برداشت کو چخپل خبر کی رست نشی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون سوره الحجر ايات نمبر 79 ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين يقينا فهم 79 ايات ورسول سيپارہ سوره الحجر ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون تنگی کی سینہ دے پاس پا گس پورو چی دوی وائی خود تو سینہ مت تنگوا دیتا علاج کم سب بے بحمد ربک پاکی بیانا وزی صفتون در رب سر ری اللہ پاکی بیانا سورت الانعام کی ہوئی ولقد نعلم انہو لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يقينا پوما دخل کو وینا گانی بد ردی تا تنگئی اچدو سوئے چی کی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ نمو پریشان کے یا تا تدرو جنوئی ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. آیت نمبر 32 وم سپارہ سورۃ الانعام قد نعلم انه لا يحزنك. دلتے ہو ماں مسئلہ ذکر کا پریشان نشے فصبر برداشت کا علاما یقولون غم کا پاس بکسپورو ودو بدو کدوی وائی ایا کئی وسبح بحمد ربک. سورۃ ہجر اخیر کیوں داویلو علاج سرے تا سر پر ذل پدیدی چتو تد اللہ دا پاکے مسئلہ بیان آئی دو پدی تا دشمنی کے نو مسئلہ پرین دی گوارے چی مسئلہ دی پری خون تاو بایلالا دو گٹلا پریدمو وسبح بحمد ربک مخی دا خطود نور مخی دا پریوتون آئی مانا چدا سہر و ماخام ومن آنا اللیل دشپی پو حصو کیوں دشپی پو وقتنی کیوں مقامون محسوسن بیان کا دشپی بیان کا وسبح واطراف النار پا طرفون دروت کیوں میلزم طرف دی غالم طرفون دی داولیم لالک ترضا پارا دی چرا داشتا سنگ پارا داشتا اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا اس با کڑاوی ہو قیامت کے بارا دائی لوی مقام لوی مقام با لدر کی کنی دنیا کے لئے کڑاو کڑی وَلَا تَمُدَّنَّا عَيْنَيْكَ عظمت تا قرآن اللوی علم باندی خوشحال شا علم لوی شیده اب یا علم دا قرآن علم دا حدیث علم دا دین لوی شیده لوی ذخیرہ دا لوی مقام دے لوی نعمت تے دا اللہ اللہ دی پہ ماو تاسو پوہ کی اللہ دی ماو تاسو لدی دا قدر کول توفیق را کی نعمتون کی نعمت دا دے خلقو بلتتا نعمتونی ویلی ما خام کی جی بارو جماعتی بے قسمون و قسمون و لوی نعمتونی دے طعامون دی سشی امنا دے سشی سمرا خدی اخرون ناغم را گنده گولو زی سمرا چی خوخرون ناغم را گنده و زی خوخو دا دے یو تکی ازدک دا دا کار شده دنیا کی بجن پکار را شو پا آخر کی بجن پکار را زی او گئی دے اللہ نپری دی او بربندی نپری دی بیجتا کی دی امنو اچھ کم خلق بیجتی کنی اغا بدی عزتی امام مالک رحمت اللہ علیہ اولو اللہ سنو لو اللہ سنو لو راخ کلیو دا اغا اگی خطلی دی پا جیل کیو اگیا قشان تا وہ چشن اللہ پہ بیانو چا تا دی امام مالک ارسال کلی حدیث ان نبارک شیخ دا اغا دی ارسال واجا سل دا اللہ سنو نو چا تی دی نی سٹوٹ گئی کم نی سڑی کنا یا اللہ سی دی دی که خراب شی یا چا ناغنو چا تی گی دی دا چل گی یا دی سکی سلی مستحب دی یا سنت دی لیکنو چتی کی بعد مورا کی پہ اللہ سمو چتا امام مالک ارسال کی پدی واجہ باندی دی امام مالک رحمت اللہ لے پہ چوک کی ادرولیو جلادانی تو ادرولیو حق مسئلہ ویلیو طلاق المکرہ علیہ سبیشین پہ زور خدا نتلاقی گی نو دو حاکم بخو خوشی جو پلان کی کرا خدا تھا جنہی دا اغمانی بے طلاق کا خدا بے چواہستا طلاق المکرہ علیہ سبیشین حاکمون سو خطا ہوئی تو یہ خطا نے ہم دغه شدا یہ مسئلہ صحیح ہے کنا وجنم دی جلادان سرک رو چوک کی ادرو یہ دے به مسئلہ کی کہ خلاف بل اول نو وای امام مالک خلق راغون شوتا اغه خبر شروع کلا وی انا مالکن عالم المدینہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک عالم المدینہ اقول طلاق المکرہ ليس بشیء چی پی پیجنی ابا می پیجنی چی می نی پیجنی زو مالکم دا مدینی اغا عالمم کما مسئلہ چی ما پا مسجد نبوی کی کرلا پا مدینه منوره که دننا اغا مسئلہ دلتا که دا حاکم پا مخ که دی تو رودلان دیون کم طلاق المکرهی لیسا بشهد دا اللہ سنو چت پادشو توری پا اغاو نلگی دی دا اللہ دا پارا دا حبر دا دا اللہ دا پارا پروائی مساتا اوگی کم دی نا لویش علم دی رب زدنی علمن رب زدنا علمن ولا تمدن عینیک اون ران کاگی سترگی دوارا آغا ستا چی فیدہ اور کرے دے پیما ازواج ام منہم قسمون تدخل کو چال میں دولت فیدہ اور کرے چال دا اولاد چال دا خیار توب چال دا عزت و اقتدار و دا مشرف فیدہ میں ور کرے دا زہرت الحیات الدنیا گوٹے دا جن دا دنیا زہرہ گل چپ گوٹے چپ گل کی دورا شی دا خود تش دا دیزه گل دیزه غوطه دا غوطه تولی وی غوطه چه گل شوا بیا پاتی همیشه لگو روزو که ختم شی هر غنچه که گل گشت دیگر غنچه نگردد چیوزل دغه شوا غوټی اوس پر دی شوا دا بیا نرټولیږي بیا بس پکت روانی زوال طرف ته روانی نزارت الحیات الدنیا غوټی او گل د معمولی جون دیتو نو دوری گی دا میلو ورکڑی دی لنفتنهم فی متانا سرم تاریتے متانا بیهی ازواجا منهم لنفتنهم فی ازمی میں پی روزی درب سا خیرون وابقا غرد او پیدار چی روزی رب در کرلا صبر استقامت لگای در کرلا دا اللہ در زادا دا دیر غردا خیرون وابقا او گی با نپاتی کی گی وامر آلک بسطلا وسط برا لیا خونکا وکورا لیا تحدیموز سفیان ابن عیانه من اغتی القرآن فمد عنه الى شیء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن کتاب الحلیه دا ابو نعیم قرآن علم ورکره شوه ده اده ده دنیا نور تدونه تسترگی و تتگی فقد خالف القرآن نده ده قرآن خلافه که قرآن رتوه لا تمدن عنه الا ما متعنا بهی ازواجا منهم ادا ولی دیت قرآن ویلی دی هو خیر مما اجمعون علم دا قرآن اقرآن یعنی علم دا دین خیر